με το thepressproject.gr και η Pharma των Ζώων. Γεια σας, γεια σας, καλησπέρα. Τι κάνετε, πώς είστε? Θάνος Καμήλαλης και Κωνσταντίνος Πουλής. Καλή εβδομάδα να έχετε. Καλή σχολική χρονιά στους μαθητές του Δημοτικού, του Νηπιαγωγείου, του Γυμνασίου και του Λυκείου που μας ακούνε. Ας ξεκινήσουμε με μια συμβουλή για τους μικρούς. Κάντε καμιά καλύτερη δουλειά, δεν είναι για την ηλικία σας αυτά. Δείτε. Μια συμβουλή για ποιους? Για αυτούς που μας ακούνε. Α. Για τα πιτσιρίκια του σχολείου που ακούνε Φάρμα των Ζώων. Okay. Καταρχάς, εμείς λέμε βρωμόλογα και τέτοια. Να πάτε σπίτι σας, να διαβάσετε και να αφήσετε τη Φάρμα των Ζώων. Γιατί φέτος δεν θα έχουμε συμβουλές για πανελλήνιες? Πάντα θα έχουμε συμβουλές για πανελλήνιες, γιατί μας ενδιαφέρει πάρα πολύ να δίνουμε. Κυρίως η εκπομπή σε αυτό χρησιμεύει, να δίνουμε συμβουλές στους νέους ανθρώπους. Σήμερα, εγώ έρχομαι από αγιασμό, πήγα το πρωί στον αγιασμό, δεν ξέρω αν μου φαίνεται, Θάνο. Δεν ξέρω αν φαίνεται κάτι όταν με κοιτάς. Έχεις μία αύρα. Σαν να έχω. Καθάγια, ναι. Σαν να έχω αγιάσει. Ναι, ναι, ναι, ναι. Σαν να έχω αγιάσει. Αυτό. Γιατί αγιασμός είναι. Λογικά αυτό γίνεται. Ναι. Έφαγες καμιά σταγονίτσα έτσι από το. Ήμουνα σε τεράστια απόσταση ασφαλείας. Δεν υπήρχε περίπτωση να φάω σταγονίτσα εκεί που καθόμουν. Δηλαδή θα έπρεπε να ρίξει με αύρα, με αστυνομικό όχημα για να με πετύχει εκεί που καθόμουν. Αλλά την έριχνε. Δεν μπορείς να πεις ότι την έριχνε ντροπαλά. Τη σταγονίτσα του δηλαδή τη μοίραζε απλόχερα. Το νιώθε. Το ζούσε. Είναι μερικοί που το ζούνε. Έχετε δει το βίντεο που είναι ο παπάς, που είναι πάρα πολύ κλασικό, που βγαίνει το Πάσχα και πετάει έτσι στον αέρα. Μερικοί είναι κάπως έτσι. Δηλαδή είσαι τελευταία σειρά, σου έρχεται μια, σου έρχεται το μπουγέλωμα. Εντάξει, και ο δικός μας ήταν αρκετά καλός. Δηλαδή είχε όρεξη να το κάνει αυτό. Και να πούμε ότι είναι ωραίο να ξεκινάει η χρόνια με λίγο αγιαστούρα. Εγώ τον βλέπω, λέω, θα αρχίσει να λέει τώρα για τους βιασμούς, ότι φταίνει γυναίκες και τέτοια. Αλλά ξέρετε, προκατάληψη είναι, δεν τα είπε αυτός. Δεν το ξέρω τον άνθρωπο. Με το βλέμμα, τι είσαι εσύ τώρα. Τους καλούς από τη μειοψηφία ή είσαι από τους άλλους? Είναι πολύ πιθανό να είναι αυτός που τα λέει, αλλά όχι. Ήταν ευγενής και συγκρατημένος, είπε να αποφεύγουμε το διαδίκτυο. Το οποίο δεν κάνει καλό για τις συνδρομές μας. Ναι. Γενικά να μην αποφεύγεται όλο το διαδίκτυο. Την τηλεόραση, δεν κατάλαβα, γιατί το διαδίκτυο? Γιατί κανένα παιδί δεν βλέπει τηλεόραση? Τηλεόραση βλέπουν από δεύτερο χέρι στο διαδίκτυο. Οπότε νομίζω ότι από αυτή την άποψη στέκει. Λοιπόν, εμείς δεν κάναμε αγιασμό, ρε Θάνο, στην αρχή της χρονιάς. Κάναμε. Δεν έχουμε φέρει μην ποτέ. Αρχίσει, έχουμε τη Λαμπρινή που θέλει να κάνει. Όντως. Μην πετάς τέτοια στον αέρα, ναι, ναι, ναι. Εγώ πετάω γενικά τέτοια στον αέρα ή εσύ που πρόδωσες τη Λαμπρινή ότι είναι σούργελο και θέλει να φέρουμε. Συγγνώμη, Λαμπρινή. Είμαι πολύ εξομολογητικό. Το ξέρω. Είσαι φιλαλήθης, ναι, ναι, και αυθόρμητος. Είναι το μειονέκτημά μου. Το λοιπόν, καλησπέρες στους αγαπημένους, στις αγαπημένες τηλεθεάτριες, τηλεθεατές, από όπου και αν μας ακούτε, είτε αν μας ακούτε από το ραδιόφωνο The Press Project, είτε αν μας ακούτε από τα FM της περιφέρειας που μας αναμεταδίδουν, είτε αν είστε συνδεδεμένες και συνδεδεμένοι στο κανάλι μας στο YouTube. Κλασικά το δολάριο από κάτω, στο super chat το έχουμε εξηγήσει, βάζετε κατευθείαν. Μου κάνει νόημα, τα λες πολύ καλά, ο Κωνσταντίνος, ευχαριστώ. Αφεντικό, για να κάνετε και απευθείας να στηρίξετε την εκπομπή και να στηρίζετε και το The Press Project μέσω της σχετικής πλατφόρμας. Καλησπέρα, καλημέρα από Βραζιλία μας στέλνει ο Τάσος. Ψέμα τώρα αυτό. Αυτά τώρα κλασικό, μάθε, κλασικό, επειδή ψέμα. Έχουμε μια σεμνότητα γενικά, ναι. Αυτά δεν τα πολυπιστεύουμε. Ναι. Δηλαδή έχουμε τον άλλο από Αλάσκα, τώρα μια φωτογραφία δεν έχει στείλει από κανένα Ιγκλού. Καταρχάς, άμα είσαι στη Βραζιλία, στείλε φωτογραφία τώρα, selfie, μπροστά σε κάποιο γνωστό βραζιλιάνικο αξιοθέατο. Mm-hmm. Ποιο είναι το βασικό βραζιλιάνικο αξιοθέατο? Αυτό με τον Ιησού. Αυτό, ναι. Ναι, ναι, ναι. Στο Ρίο, δεν είναι. Ναι. Είναι, εκτεθούμε τώρα και εγώ κάνω ερωτήσεις που δεν είναι. Ερωτήσεις που αρχή... δεν έχουμε προετοιμάσει τώρα και θα μας ξεφύγει τίποτα. Ρε παιδιά, δεν κάνουμε ερωτήσεις αν δεν ξέρει ο άλλος ήδη την απάντηση. Αυτό πόσες φορές πρέπει να το πούμε? Δηλαδή, δεν έχετε δει ποτέ συνέντευξη του Κυριάκου Μητσοτάκη? Mm-hmm. Δεν το κάνουν έτσι αυτό. Για να το κάνεις αυτό, του δίνεις πρώτα. Λες, Κυριακό, λέω να κάνω μια ερώτηση για την υπογεννητικότητα και το δημογραφικό και τέτοια. Α, με πετυχαίνετε τώρα σε μια φάση που τυχαίνει να έχουμε κάτι τεράστιες εικόνες με οικογένειες και παιδιά και τέτοια. Και ένα γραφικό να παίζει από πίσω. Ήταν σε ερώτηση των παραπολιτικών, το σχολίασε ο δικηγόρος ο Θανάσης Καμπαγιάννης. Και με το που γίνεται η ερώτηση από τα παραπολιτικά, ως εκ θαύματος παίζει από πίσω το γραφικό και λες, πόσο καλό επιτελείο είναι αυτό, ρε Κυριάκο. Πανέτοιμη. Για όλα είναι. πανέτοιμη ήταν. Θα μπορούσε κάποιο κακοπροαίρετο να σκεφτεί ότι το έχει κάνει από πριν. Ας πούμε και εμείς τα έχουμε καλεσμένους και έχουμε ετοιμάσει φωτογραφία, έχουμε λεζάντα. Αλλά τι έχει συμβεί, έχουμε προετοιμαστεί με αυτούς τους ανθρώπους. Δεν θα σκάσει ο Αβραμίδης ξαφνικά στην εκπομπή έτσι. Και να βρίσκω. Τον έχουμε ενημερώσει. Ναι. Άρα εδώ τι έχει γίνει. Και να βάλουμε λάθος φωτογραφία, γιατί ανακαλύψαμε ότι υπάρχει τη Χρήστος Αβραμίδης τραγουδιστής. Οπότε ναι. Βγαίνει φωτογραφία από εξώφυλλο CD. Ναι. Δεν βάλαμε αυτή. Να πούμε από την αρχή ότι δεν έχουμε βάλει αυτή, γιατί είμαστε επαγγελματίες. Δεν αστειευόμαστε με αυτά τα θέματα. Αλλά και ο Πρωθυπουργός το χειρίστηκε πολύ καλά αυτό. Mm-hmm. Είπε ότι υπάρχει πολυφωνία, Θάνο. Υπάρχει. Ναι. Δηλαδή. Το ζήτημα είναι ότι αν ανησυχούσε κανείς, ρε μπάς και δεν έχουμε πολυφωνία, mm-hmm. ρωτάς τον Μητσοτάκη, κύριε Πρωθυπουργέ, υπάρχει πολυφωνία στον τύπο? Ναι. Να. Α, εντάξει, εντάξει. Ευχαριστούμε. Τίποτα άλλο. Λοιπόν, γιατί είπε για μια ακόμη φορά ότι η απόδειξη είναι ότι είναι ο κόσμος εκεί. Που θα πει ότι ούτε τους έχει του φεκίσει, ούτε τους έχει σε κάποιο ξερόνισο, σε κάποιο ξερονίσιο mm-hmm. όλους αυτούς. Ναι, το καταλαβαίνουμε λοιπόν ότι το γεγονός ότι επιτρέπει σε αντιπολιτευτικές φωνές να παρευρίσκονται. Όχι να ρωτάνε. Να ρωτάνε, πήρε η Ευσύν. Mm-hmm. Πήρε ερώτηση. Ντοκουμέντο δεν έτυχε. The Press Project δεν έτυχε. Mm-hmm. Είχαμε εμείς εκεί πέρα στήλη. Είχαμε τον απεσταλμένο μας. Τον ανταποκριτή μας στην ΔΕΘ. Τον Χρήστο Αβραμίδη. Δεν εντυπωσιάστηκε ο Μητσοτάκης. Ρε Κυριάκο, ο ανταποκριτής μας στη ΔΕΘ. Τίποτα. Δεν τον ενδιαφέρει τίποτα. Χρειάστηκε περίπου μία ώρα, το έγραψε και ο Ριγόπουλος αυτό, mm. μέχρι να ακουστεί η πρώτη αντιπολιτευτική ερώτηση. Μέχρι τότε mm. ακούγαμε ερωτήσεις του τύπου μήπως μας και ακόμα θαίνετε, μήπως είστε υπερβολικά καλός, το έχετε σκεφτεί? Και ξέρω ότι η δουλειά των δημοσιογράφων είναι να σας κρίνουν, και αυτό όμως είναι μια κριτική. Μήπως είστε τρομερά γενναιόδωρος? Γιατί, Θάνο, ξέρεις, αυτή την κριτική την κάνω και εγώ στον εαυτό μου. Ναι. Δεν είναι ότι δεν κάνω κριτική στον εαυτό μου. Mm-hmm. Λέω μερικές φορές, Κωνσταντίνε, μήπως παρά είσαι καλός με όλους. Την κάνω αυτή την κριτική. Μήπως είσαι υπερβολικά γενναιόδωρος, υπερβολικά ανοιχτός σε όλους. Μήπως είσαι υπερβολικά άξιος. Ναι. Μήπως είναι άδικο για όλους τους υπόλοιπους, για όλους τους προηγούμενους και επόμενους πρωθυπουργούς της χώρας, να υπάρχετε εσείς, κύριε Μητσοτάκη? Αυτές είναι πιθανές ερωτήσεις που σκεφτήκαμε να κάνουμε κι εμείς. Δεν κάναμε μια τέτοια. Θα τα πούμε με τον Χρήστο στη συνέχεια. Κατερίνα, ευχαριστούμε πάρα πολύ για το Super Chat. Έσκασε 5 ευρώ, θέλω να πω. Να πούμε λίγο τα νέα του τα νέα του Πουσουκού. Πριν περάσουμε σε αναλυτικό σχολιασμό των όσων είπε ο Κυριάκος Μητσοτάκης και των όσων έγιναν στην Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης, με κινητοποιήσεις απ' έξω, με τις ερωτήσεις, μια κατάσταση που την έχουμε ξαναδεί με τον αποκλεισμό αντιπολιτευτικών φωνών και διάφορα άλλα όχι πολύ όμορφα. Σας το έχουμε αναφέρει πολλές φορές, σας το αναφέρουμε άλλη μία τώρα που έγινε. Πραγματοποιήθηκε λοιπόν η μεγάλη συναυλία του Σπύρου Γραμμένου, του Σπύρου μας, στην Τεχνόπολη την Παρασκευή, και ήταν πάρα πολύ ωραία. Νομίζω ότι αξίζουν συγχαρητήρια και στο Σπύρο και στους υπόλοιπους καλλιτέχνες που τον τίμησαν με την παρουσία του με guest. Ιδίως στους υπόλοιπους καλλιτέχνες, να πούμε. Ναι. Δηλαδή, νομίζω ότι το μεγαλύτερο μπράβο αξίζει στους υπόλοιπους καλλιτέχνες. Υπερβολή. Όχι. Λοιπόν, το μεγαλύτερο μπράβο είναι για το Σπύρο και μετά λίγο και για τους υπόλοιπους. Συγγνώμη, Θάνο, συνέχισε. Ναι. Ήταν πολύ ωραίο που η Τεχνόπολη ήταν γεμάτη. Είχε πολύ κόσμο. Ήταν πολύ συγκινητικές κάποιες στιγμές της συναυλίας. Με εκπλήξεις. Έπαιξε ο Σπύρος πρώτη φορά το τραγούδι που έγραψε η μητέρα του Ζακ Κωστόπουλου, η Ελένη, έγραψε τους στίχους, το έδωσε στον Σπύρο. Εμείς το είχαμε διαβάσει μόνο, το ακούσαμε εκείνη την ώρα. Ήταν μια από τις πολύ ωραίες στιγμές. Και εμένα μου άρεσε και το πάρα πολύ και ένα τραγούδι που είπε μαζί με την Εφέλη Φασούλη και την Αντζελίνα, που και αυτό είναι καινούριο. Με το «Κάψτε την πόλη», «Καμία μόνη» κλπ. Για τις γυναικοκτονίες. Mm-hmm. Ήταν συγκλονιστική στιγμή αυτή, γιατί δεν νομίζω, ρε Θάνο, ότι έχει συμβεί κάτι παρόμοιο. Έτσι δεν είναι? Από όλες τις περιπτώσεις των ανθρώπων που έχουν χαθεί στα χέρια καθαρμάτων στην κοινωνία μας τα τελευταία χρόνια, δεν νομίζω ότι έχει υπάρξει κάτι αντίστοιχο. Έχουμε την φοβερή περίπτωση της Μάγδας Φίσα, που είναι ένα σύμβολο του αντιφασιστικού αγώνα, αλλά μια τέτοια περίπτωση, έχουμε τραγούδια που μιλούν για αυτά τα γεγονότα, για αυτές τις δολοφονίες, αλλά μια περίπτωση στην οποία η μητέρα του θύματος να γράφει στίχους, και τώρα εντελώς είναι δευτερεύουσας ίσως σημασίας αυτό, ίσως και όχι, αλλά είναι πολύ ωραία η στίχη. Mm-hmm. Δηλαδή θα μπορούσε να υπάρχει όλη η συναισθηματική φόρτιση για το ότι γράφει η μητέρα του Ζακ, αλλά η στίχη να μην είναι πολύ ωραία, και θα ήταν ήδη πάρα πολύ μεγάλη η φόρτιση για το ότι μιλάει η γυναίκα αυτή που έχασε το παιδί της στα χέρια των νοικοκυραίων και μπάτσων που τον δολοφόνησαν. Αλλά δεν είναι μόνο αυτό, είναι ότι είναι πολύ πολύ συγκινητική στίχη. Οπότε ήταν εκεί η οικογένεια, ήταν και ο πατέρας του, ο αδερφός του, ο Νίκος. Οπότε υπήρχε μια πολύ μεγάλη φόρτιση από αυτό, και είχε γενικά αυτό που έχει ο Σπύρος ως άνθρωπος και που έχουν και τα live του. Δηλαδή ένα πολύ γρήγορο πέρασμα από την ελαφράδα και το χιούμορ και το κέφι και την σαχλαμάρα και την και αυτό που το βοηθούσε πάρα πολύ, ο ενθουσιασμός του κοινού από κάτω, σε κάτι που δεν είναι απλώς μια σοβαρή στιγμή, μια στιγμή κατά την οποία λέγεται κάτι σοβαρό, είναι κάπως μια καλή γερή σφαλιάρα στα μούτρα, όπως έγινε χθες το βράδυ σε αυτό το κομμάτι που ήταν το τραγούδι για τις γυναικοκτονίες, το τραγούδι μετά για τον Ζακ, σε στίχους της Ελένης Κωστοπούλου. Θα το ξανακούσουμε και θα το ακούμε αυτό το τραγούδι. Νομίζω ότι είναι πολύ πολύ, είναι πολύ σημαντικά τραγούδια και τα δύο. Ναι, τιμή μας τον έχουμε κοντά μας, τον Σπύρο, που είναι ένας άνθρωπος που είναι στο Press, κάνει αυτή τη βραδινή εκπομπή, αλλά που είναι γενικά φίλος και συνεργάτης, ναι, εδώ πέρα. Για την ανασκόπηση έχει γράψει πολλές φορές τραγούδια, έτσι βγήκε εκεί ο Πιτσιπόρδας, τον οποίο ερμήνευσε για άλλη μια φορά ο Κωνσταντίνος Πουλής. Και το κοινό. Mm-hmm. Και το κοινό, γιατί ήταν οι μεγάλες δόξες του Πιτσιπόρδα να τραγουδάει το κοινό στην Τεχνόπολη. Έλα Πιτσιπόρδα, φάει δύο σκόρδα. Ναι, τέλος πάντων, ήταν μια πολύ ωραία βραδιά. Ήταν μια πολύ ωραία βραδιά, ακριβώς γιατί ήταν ο κόσμος του Σπύρου πάρα πολύ ζεστός, ενθουσιώδης. Ήταν πραγματική απόλαυση. Νομίζω ότι και ο Σπύρος το ευχαριστήθηκε, αλλά και όλοι όσοι ήμασταν εκεί περάσαμε πάρα πολύ, πάρα πολύ ωραία. Στα υπόλοιπα νέα του Σαββατοκύριακου, και ελπίζουμε του δικού σας Σαββατοκύριακου, μάλλον και του δικού σας Σαββατοκύριακου, έκανε πρεμιέρα η ανασκόπηση Season 9. Εσίως, με επεισόδιο 45 λεπτό για το σκάνδαλο των παρακολουθήσεων και με όλο το πληροφοριακό υλικό και λίγο χιούμορ από αυτό που λέμε ότι έχουμε, έχοντας προλάβει κιόλας να συμπεριλάβουμε και τις τελευταίες εξελίξεις, όπως την παρακολούθηση του Χρήστου Σπίρτζη, του βουλευτή του ΣΥΡΙΖΑ, το Μεάρχη Προστασίας του Πολίτη και αρμοδίου για την ΕΕΠ, που φαίνεται να σχετίζεται και με το κοινοβουλευτικό έργο του κυρίου Σπίρτζη, καθώς και την απάντηση του οικονόμου. Αυτό είχε γίνει μέχρι την Παρασκευή. Αλλά επειδή είμαστε γάτοι, τα έχουμε συμπεριλάβει στην ανασκόπηση. Νομίζω ότι είναι ένα επεισόδιο πλήρες, από την άποψη ότι έχει ένα μεγάλο κομμάτι του πληροφοριακού υλικού για το σκάνδαλο των παρακολουθήσεων. Έχω την εντύπωση, δηλαδή, είναι 43 λεπτά, αν θυμάμαι καλά, Θάνο. Το μόνο που ξέχασα, και μου έχει στοιχήσει πάρα πολύ ότι το ξέχασα, είναι που ξέχασα να βάλω αυτό το κομμάτι που μου στείλανε με τους μετανάστες που τραγουδάνε Μητσοτάκη, μη μας παρακολουθείς. Αυτό μου στοίχησε όταν το θυμήθηκα πολύ μετά, αλλά δεν βαριέσαι, έτσι είναι στη ζωή. Θα το κάνουμε κάποια άλλη στιγμή. Μαρία μας γράφει καλησπέρα και με πυρετό, είστε καλή παρέα. Περαστικά. Α, περαστικά, Μαρία, να προσέχεις να πίνεις πολλά υγρά και να κάνεις ομοιοπαθητική. Ομοιοπαθητική και αρωματοθεραπεία και κρυσταλλοθεραπεία. Μελλονισμός μπαίνει σε αυτά. Είναι πιο επιστημονικός. Όχι, μπαίνει. Okay. Πώς το βάζω. Okay. Είναι. Εξαρτάται ποιον ρωτάς. Εντάξει. Εξαρτάται ποιον ρωτάς. Όπως καταλαβαίνεις, για τον βελονισμό, Είναι περίπτωση για την οποία αν υπάρχει μπόλικη τέτοια κουβέντα, αν ρωτάς εμένα, βέβαια, ίσως η Μαρία θα χρειαστεί να κλείσει το stream, γιατί θα περάσουμε στο σχολιασμό του Κυριακού Μητσοτάκη. Να τη δείτε την ανασκόπηση, θα μάθετε πάρα πολλά πράγματα. Θα γνωρίσετε το σημαντικότερο μουστάκι της μεταπολιτευτικής Ελλάδας, τη μουστάκα μάλλον του Χρήστου του Μαυρίκη. Θα δείτε μια καταγγελία για τον Νίκο Ανδρουλάκη που εξηγεί για την παρακολούθηση του την ΕΕΠ, τη δημοσιεύσαμε σε πρώτη μετάδοση, γιατί δεν είναι να παίζει αυτά τα πράγματα. Και ο Μπακλαβάς είναι χαρακτηριστικό των Τούρκων πρακτόρων. Θα δείτε πραγματάκια. Και θα περάσουμε στην ομιλία Μητσοτάκη στην Διεθνή Έκθεση της Θεσσαλονίκης. Λοιπόν, ο Μητσοτάκης μίλαγε και ήταν πολύ ευχαριστημένος. Αυτό είναι το χαρακτηριστικό του. Αν δηλαδή σου ζητούσαν να το συνοψίσεις κάπως, ήταν, ρε παιδί μου, αυτό που ρωτάς, ρώτησα εγώ σήμερα μια φίλη οικογενειακή εκεί πέρα που την είδα στο σχολείο που είχαμε πάει για τον αγιασμό, όπως σας έλεγα. Τραγουδάγανε πέρα το Χριστός Ανέστη και τέτοια. Και λέω, τι έγινε, πώς περάσατε? Πολύ καλά, μου λέει. Κοιτάζω, τι φάση τώρα, από πού κατέβηκες? Τι εννοείς πολύ καλά? Και αυτό το παθαίνω λίγο και με το Μητσοτάκη. Δηλαδή, μίλαγε ο Μητσοτάκης και έκανε έναν απολογισμό, όπως γίνεται στη ΔΕΘ. Λες, τι έχει κάνει μέχρι τώρα η κυβέρνησή μου? Και έλεγε, οι courier που δουλεύουν σε συνθήκες ασφάλειας και αυτά και είναι ασφαλισμένοι με τα μέσα ατομικής προστασίας, από πίσω ασθενοφόρο να τους ακολουθεί μήπως και πάθουν τίποτα, τα αφεντικά να μην τους κακομιλάνε. Έλεγε λοιπόν για κάθε τομέα της επικοινωνίας κάτι σαν αυτό. Δηλαδή έλεγε αυτό, το λύσαμε, διακρίσεις δεν υπάρχουν. Προσφυγικό, ήταν η κατάσταση χάλια στην Μόρια. Το τελειώσαμε αυτό το θέμα. Κάτσε ρε φίλε, πού ζει αυτός τώρα? Πού ζει? Και δεν ξέρω πώς είναι, επειδή εμείς έχουμε και μια αγωνία αντιστοιχίας με την πραγματικότητα. Να λέμε κάτι δηλαδή και να μην γίνεσαι και ρεζίλη, ας πούμε, ότι την επόμενη στιγμή θα βγει μια είδηση που θα σε διαψεύδει. Καλές απόψεις. Καλές απόψεις. Ναι, ο Μητσοτάκης δεν το έχει αυτό. Δεν υποφέρει από αυτήν την ανησυχία, ας πούμε, που λέει μην πω κάτι που αντικρούει καθημερινά η πραγματικότητα. Οπότε όλη η ομιλία ήταν τρεις λαλούν και δύο χορεύουν. Αναρωτιώσουν δηλαδή πού ζει. Έλειπε από τον αυτοθαυμασμό κάτι πολύ σημαντικό, το οποίο το είχαμε σε προηγούμενες ΔΕΘ, το πόσο καλά τα πήγαμε με την πανδημία. Δηλαδή αυτό υποβιβάστηκε σε έχουμε διαχειριστεί πολλές κρίσεις και έχει υποβιβαστεί εδώ και καιρό στο πόσες πολλές κρίσεις έχουμε διαχειριστεί. Και κάθεσαι, το σκέφτεσαι μετά, λες, για την πανδημία δεν είπε πολλά. Εντάξει, πέρασε η πανδημία, αλλά δεν πανηγυρίζουμε ακόμα. Και ένα περίεργο πράγμα, δεν πανηγυρίζουμε πλέον για τη διαχείριση της πανδημίας. Γιατί να μην πανηγυρίζουμε? Γιατί έχουν πεθάνει 30.000 άνθρωποι και 31-32 όπως είναι τώρα. Εντάξει, τώρα, αν είναι νεκρή λόγος για να μην πανηγυρίζουμε για τη διαχείριση της πανδημίας. Όχι, όμως δεν το πανηγυρίσαμε πλέον, δεν ήταν. Πόσα πολλά μας έχουν τύχει. Υπάρχει μια κραυγαλαία αντίφαση, το πώς ο Μητσοτάκης πρώτον πανηγυρίζει για αυτά και δεύτερον παρουσιάζεται ως ο ικανός κυβερνήτης, όπως το ανέφερε, το σχολίασε εκτενώς ο ΣΥΡΙΖΑ, λέγοντας ότι δεν έχει χαρακτηρίσει άλλος πρωθυπουργός τον εαυτό του ως κυβερνήτη, και είχαμε να το δούμε αρκετές δεκαετίες αυτό το πράγμα. Αλλά για όλα τα υπόλοιπα, για ό,τι έχει συμβεί, εντάξει, εξωγενείς παράγοντες. Δεκαετίες ή το Καποδίστρια, από πότε είναι? Κάπου το 30, νομίζω από το Μεταξά, λέει ο ΣΥΡΙΖΑ, ότι είναι με το θέμα του κυβερνήτη, που είναι πάντα ένας πολύ καλός λόγος για να συγκρίνεσαι, όπως όλοι καταλαβαίνουμε κιόλας. Και έχει αυτό το πράγμα. Και απ' την άλλη, άμα θέλω να. Γιατί είσαι εσύ ο κατάλληλος, αφού όλα μου λες ότι είναι με εξωγενείς παράγοντες. Σαν τι έχω εκεί πέρα? Πρώτον, θεωρητικά θα πρέπει να όλες οι χώρες που το έχουμε υποστεί αυτό το πράγμα, την πανδημία, την ενεργειακή κρίση κλπ., θα πρέπει να έχουμε τις ίδιες συνέπειες. Αποδεδειγμένα δεν είναι οι ίδιες συνέπειες. Και στην πανδημία δεν είναι οι ίδιες συνέπειες. Και στην ενεργειακή κρίση δεν έχουμε όλοι τις ίδιες τιμές στο ρεύμα. Δεν έχουμε όλοι το ίδιο ποσοστό που πληρώνουμε, το ποσοστό του εισοδήματος που πληρώνουμε για τους λογαριασμούς, όλοι εννοώ στην Ευρώπη. Άρα, στο κομμάτι της διαχείρισης έχεις μια ευθύνη. Λέω εγώ τώρα. Καλές απόψεις. Καλές απόψεις. Οπότε πάμε πολύ έτσι. Πολύ, πολύ μέτρια σήμερα. Θα πάμε τσουκουτσουκου. Βήμα-βήμα θα το πάμε. Ναι, βήμα-βήμα το συνεχίσουμε. Ξανά, ναι, ναι, καλό Σεπτέμβρη κλπ. Ναι, ναι, ναι. Σε αυτό το κομμάτι είχαμε μια. Θα πω τα highlights, τα δικά μου τα προσωπικά. Είχαμε μια αναφορά και ένα κάλεσμα του Πρωθυπουργού. Να σου πω, ρε Θανό. Να επιστρέψουμε το λογαριασμό του ρεύματος. Τον Πούτιν. Στον κύριο Πούτιν. Λες. Έχεις διεύθυνση του Πούτιν να στείλω το λογαριασμό του ρεύματος. Παίρνεις Κρεμλίνο και του λες: συγγνώμη, μου ήρθε 150 και έχει ενσωματωθεί ρήτρα αναπροσαρμογής. Πώς είναι ρήτρα αναπροσαρμογής στα ρώσικα? Θέλω να επιστρέψεις το λογαριασμό. Εγώ συνήθως ξέρω ότι παίρνεις τη ΔΕΗ για να ρυθμίσεις το λογαριασμό. Αν παίρνουμε Κρεμλίνο, μετά θα σε χρεώνει και ο ΟΤΕ για τα υπεραστικά. Είναι λίγο ανόητη η διατύπωση αυτή, γιατί θέλει να πει: εγώ δεν φταίω που έχουν πλουτίσει οι άλλοι ακόμη περισσότερο. Mm-hmm. Φταίει ο Πούτιν και ζητήστε τα ρέστα από τον Πούτιν. Mm-hmm. Αυτό είναι σταθερό μοτίβο. Ό,τι και να του πεις, τον κοροϊδεύαν, το γράφει και ο Σκλήρης αυτό. Ότι ό,τι και να του πεις, του λες έχεις κουνούπι στο λαιμό. Δεν είναι ελληνικό φαινόμενο, είναι ένα παγκόσμιο φαινόμενο. Πάρα πολλοί πρωθυπουργοί τυχαίνουν να έχουν τσιμπηθεί από κουνούπια. Αυτό είναι mm-hmm. σταθερή αντίδραση σε όλα, προκειμένου να μην έχει καμία ευθύνη. Είναι τι συμφορές μας βρήκανε. Αυτά που τα έλεγαν οι λαϊκιστές και που τον κοροϊδεύαν ότι είναι γκαντέμις, τώρα κάπως λέγονται σε ένα άλλο πλαίσιο για να πει ότι ρε παιδιά, τόσα που το τύχανε, τι να κάνει πια. Τι να κάνει δηλαδή όποιος και να ήταν και ο Μπρους Λίνα ήταν, πόσες πια κρίσεις να διαχειριστεί ο άνθρωπος. Εγώ θα αν κράταγα μία φράση, θα έλεγα ότι η πιο εντυπωσιακή στιγμή που έλαμψε η ευφυΐα του Κυριάκου Μητσοτάκη ήταν με αυτό το «αν δεν πάμε μπροστά θα γυρίσουμε πίσω». Αυτό δηλαδή φάνηκε, τι να σου πω τώρα, ήταν Κομφούκιος, Ντάνος, κάτι πολύ βαθύ δηλαδή. Δεν είναι από τα πράγματα που τα ακούς κάθε μέρα. Είναι και αυτό που το λέμε στόμφο και σταματάει για να χειροκροτήσουν εδώ μεταξύ. Αυτό πάντα δεν πηγαίνει καλά, γιατί σταματάει σε άκυρες στιγμές και περιμένει χειροκρότημα και πρέπει οι άλλοι, όπα, όπα, όπα, χειροκροτάμε ναι, τώρα. Ναι, ναι. Και εδώ που τα λέμε, δεν είναι πολύ βαθιστόχαστη αυτή η φράση. Όχι. Γιατί. Γενικά μπροστά πίσω και στόπ έχει. Είναι, mm-hmm. ξέρω εγώ, αν οδηγεί κανείς αυτόματο αυτοκίνητο, αντί να έχει και την άλλη την ταχύτητα, για το, άμα είναι για να τραβήξει κανένα βάρος, ξέρω εγώ, άμα σηκώνεις τρέιλερ. Αλλά γενικά, άμα δεν πάμε μπροστά, θα πάμε πίσω, ξέρω εγώ. Εντάξει. Ή θα δώσουμε δεύτερη ευκαιρία στην πρόοδο, ή θα γυρίσουμε συμφορά, ήταν μια άλλη αναφορά. Πρώτον, αφού όλα καλά τα έχεις κάνει, θες δεύτερη ευκαιρία. Δεύτερη ευκαιρία ζητάς όταν κάτι έχει στραβώσει την πρώτη. Αυτό είδα ότι το είπαν και συντηρητικοί σχολιαστές. Ότι ήταν λίγο μπαρούφα. Ναι. Δηλαδή, δεύτερη ευκαιρία ζητάς ζητώντας συγγνώμη. Ναι. Λες ρε παιδιά, εντάξει τώρα, εντάξει, δεν το πήγα καλά. Άλλη μία. Ναι, ναι, ναι. Άλλη μία, εντάξει. Λοιπόν, τώρα θα δείτε. Τώρα θα σκίσω. Εντάξει, δηλαδή. Είναι αυτό με τον Peter Sellers που πατάει κατά λάθος τα εκρηκτικά και διαλύεται όλο το σκηνικό που έχουν ετοιμάσει και λες μετά χίλια συγγνώμη, θα το κάνω, την επόμενη φορά θα το κάνω, ναι. Θα το κάνω πολύ καλά. Το ΣΥΡΙΖΑ το κάνει λίγο αυτό με τη δεύτερη φορά αριστερά. Δηλαδή έτσι έχει λίγο κάνει. Ένα, την πρώτη δεν το κάναμε αυτό, τη δεύτερη θα το κάνουμε. Έχει ένα τέτοιο πραγματάκι. Γενικά, όταν λες, με τη δεύτερη θα το πετύχω. Δεν θα τα βάζεις, με την αριστερά δεν θα τα βάζεις με την εκπομπή. Ναι, οκ. Okay. Εντάξει, κανένα πρόβλημα. Συνεχίζουμε. Ναι. Ήταν από τα ωραία και αυτό. Και θα περάσω στο επόμενο αγαπημένο μου. Και θα μείνουμε εδώ. Και θα ήθελα το σχόλιο του Κωνσταντίνου. Όσο κι αν κάποιοι μπορεί να επιθυμούν να αναταραχεί στην πατρίδα μας. Ωρε φίλε, απαράδεκτο ήταν αυτό. Κάτσε, έχουμε ακόμα. Δεν θα τους γίνει το χατήρι. Είμαστε κράτος ελεύθερο με δημοκρατικούς θεσμούς. Μη γελάτε, έχει κι άλλο. Με μια κυβέρνηση συμπαγή, με πανίσχυρη εντολή, με έναν πρωθυπουργό που δεν δέχεται πιέσεις και κυρίως μένει πιστός να περάσει και πάλι τη χώρα απέναντι, να την οδηγήσει ξανά στο ξέφωτο. Αυτό θα κάνω. Όποιο και αν είναι το κόστος το οποίο θα χρειαστεί να αναλάβω. Αυτό μου επιβάλλει η πατριωτική μου συνείδηση. Επισπεύδων πολιτικής αστάθειας εγώ δεν πρόκειται να γίνω. Θα οδηγήσω τη χώρα με σταθερότητα και ασφάλεια σε εθνικές εκλογές στο τέλος της τετραετίας. Πάλε και τότε θα μετρηθούμε και θα αναμετρηθούμε. Χειροκρότημα. Λοκάμια, τρία χέρια έχω βγάλει εδώ πέρα. Αυτό θα είναι όπως είναι, το κόβουμε και κατεβαίνει στις εκλογές. Ναι, με, όπως το, είναι. Δηλαδή με είναι... το κόμμα το δικό σου, ναι, θα είμαι και εγώ. Θα είμαι κόμμα The Press Project. Στο επικρατεία. Λίγο περισσότερο να το σχολιάσεις εσύ, απλώς λίγα πράγματα. Πρώτον, το τρίτο πρόσωπο, εμένα με διέλυσε όταν τα ακούγα. Δηλαδή, και αυτό είσαι εσύ και λες, πολύ. Έχουμε έναν πρωθυπουργό. Κάτσε ρε, φίλε, άσε να το πει κανένας άλλος. Σωστά, σωστά. Πες, είμαι ένας πρωθυπουργός που δεν υποκύπτει σε πιέσεις. Δηλαδή, να γελάσουμε για έναν λόγο, αλλά όχι με το τρίτο πρόσωπο. Η πανίσχυρη εντολή ελέγχεται. Ποιος λέει ότι έχει πανίσχυρη εντολή? Το ότι σου έχουν μείνει 158 εκεί πέρα, 157 που σε χειροκροτάνε. Εντάξει. Αλλά εκλογές είχαμε πριν 3 χρόνια και έχουν περάσει και 3 κρίσεις από τότε. Δεν έχεις ακριβώς την νομοποίηση να συνεχίζεις να διαχειρίζεσαι ακόμα μία κρίση, ή τουλάχιστον καλό θα ήταν να δούμε αν έχεις πλέον την νομοποίηση να διαχειρίζεσαι άλλη μία κρίση. Αν να πορευόμαστε με τις δημοσκοπήσεις, ας μην κάνουμε εκλογές μέχρι να πούνε οι δημοσκοπήσεις ότι χάνει η Νέα Δημοκρατία. Και κάποιοι μπορεί να επιθυμούν αναταραχή, υπήρχε αναφορά σε ξένα κέντρα, αλλά μ' αρέσει που το κάνει σαν να μας κάνει μια χάρη, σαν να κάνει θυσία. Θα μείνω πρωθυπουργός για ένα χρόνο ακόμα και θα αναλάβω το κόστος. Θυσιάζομαι αυτή τη στιγμή μένοντας στην καρέκλα μου ένα χρόνο ακόμα. Κάτσε, επειδή πρέπει να σταματήσουμε κιόλας, να κάνουμε ένα μικρό διάλειμμα για να πάμε στην, για να πάμε στην πρώτη μας συνέντευξη. Ήτανε φοβερό το ότι συνέδεε κιόλας την αστάθεια, την επιθυμία των ξένων παραγόντων να υπάρχει αστάθεια στη χώρα μας με την απλή αναλογική. Mm-hmm. Δηλαδή αυτός είναι ο παράγοντας της σταθερότητας, είναι το πρόσωπο που συμβολίζει τη σταθερότητα, και υπάρχουν από τη μια μεριά ο ΣΥΡΙΖΑ και από την άλλη μεριά ο Ερντογάν Πούτιν. Καλά, και η Αρμενία. Θέλει... Την Αρμενία. Καλά, η Αρμενία, εντάξει, είναι κλασική περίπτωση. Τώρα δεν το συζητάμε. Είναι πολύ μεγάλη, πολύ γνωστή υπόθεση. Mm-hmm. Που θέλουν το κακό της χώρας. Αλλά μετά από όλα αυτά, σημασία έχει, όπως μάθαμε και από το 22 και τη Μικρασιατική καταστροφή, να μην μιλάει κανείς με λαϊκισμό και διχασμό. Πάλι ο Σκλήρης το έγραφε αυτό. Είναι φοβερό. Για όλα αυτά που έλεγε για τον Πούτιν και τα ξένα κέντρα που τον υπονομεύουν, είναι φοβερό πώς εργαλειοποιείται η συνωμοσιολογία εναντίον των αντιπάλων, την ώρα που ο διχασμός, ο λαϊκισμός και η συνωμοσιολογία που εκπέμπεται από τον πρωθυπουργικό λόγο έχει χτυπήσει κόκκινο. Δεν έχει ανταγωνισμό σε αυτό. Δεν υπάρχει κανείς άλλος που να το κάνει με αυτή την ένταση. Το έχουμε ξαναδεί αυτό το πράγμα. Εγώ στο κάτω-κάτω δεν μιλάω εξ ονόματος εθνικής ενότητας. Δεν πιστεύω στην εθνική ενότητα. Πιστεύω ότι έχουμε πάρα πολλά να χωρίσουμε εγώ και ο Μυτιληναίος και ο Βαρδινογιάννης, ξεκινώντας από το λογαριασμό του ρεύματος. Δεν θέλω καμία εθνική ενότητα μαζί τους. Ο άλλος τώρα που υποτίθεται ότι κατακεραυνώνει το λαϊκισμό και τη συνωμοσιολογία, και όλα αυτά είναι πράγματα που δεν στηρίζονται πουθενά. Δεν έχουν τίποτα πίσω τους. Λοιπόν, Θάνο, πάμε να κάνουμε... Ένα μικρό σχολιάκι για τα μέτρα, γιατί δεν θα τα πούμε μάλλον μετά με το Χρήστο. Ανακοίνωσε ένα πακέτο μέτρων. Κρίνονται λίγα τα μέτρα. Πρώτα απ' όλα, ο ίδιος μίλησε για πολύ δύσκολο χειμώνα που έρχεται και η ίδια κυβέρνηση λέει διαστόματος Άδωνη Γεωργιάδη, ο δυσκολότερος χειμώνας από το 1942 και άλλες τέτοιες προφανώς είναι υπερβολές για το κομμάτι. Τα μέτρα είναι 5,5 δισεκατομμύρια, το οποίο μοιάζει πολύ μεγάλο ποσό. Και εκεί πέρα και θα πάρουν και αυτοί και ανακοινώνω και αυτό και 21 παρεμβάσεις και τα ενίκια, ναι, και οι συντάξεις που εντωμεταξύ αυξάνονται βάσει του νόμου Κατρούγκαλου και το παρουσιάζει για δικό του. Και άμα σκεφτείς όμως πόσα είναι τα 5,5 δις, είναι ούτε 3 μήνες οι επιδοτήσεις που δίνουμε στους ολιγάρχες για το ρεύμα. Το Σεπτέμβρη δώσαμε σχεδόν 2 δισεκατομμύρια, αυτό αναμένεται να γίνει και τον Οκτώβριο και τον Νοέμβριο. Βάλτε τη σούμα και αυτές είναι οι επιδοτήσεις. Αυτό παρουσιάστηκε ως γενναίο καλάθι και προφανώς επιδοτήσεις είναι λεφτά που επιδοτούν την εσχροκέρδεια. Αναλυτικά θα τα πούμε με μια επόμενη ευκαιρία. Ήδη έχουμε και τις αντιδράσεις και περιμένουμε να τα δούμε και εξειδικευμένα, γιατί πάντα ανακοινώνεται κάτι και μέχρι να ψηφιστεί και να εφαρμοστεί μαθαίνουμε άλλες 5 λεπτομέρειες. Ναι. Λοιπόν, πάμε να κάνουμε ένα πολύ μικρό διάλειμμα για να επιστρέψουμε με καλεσμένο. είμαστε. Φάρμα των Ζώων, Κωνσταντίνος Πουλής, Θάνος Καμίλαλης, όπως κάθε μέρα, 2 με 3 το μεσημέρι, μετά το μεσημέρι. Αυτή τη φορά δεν το έκανα λάθος, πάω πάρα πολύ ωραία. Και όπως σας είπαμε, έχουμε στο τηλέφωνο τον συνάδελφο και ανταποκριτή του The Press Project Θεσσαλονίκη για τα τεκτενόμενα της ΔΕΘ, τον Χρήστο Αβραμίδη. Χρήστο, καλησπέρα. Χρήστο, γεια σου. Καλησπέρα από τη Θεσσαλονίκη. Μισό λεπτάκι, έχουμε ένα πρόβλημα στην εικόνα και τώρα νομίζω να ότι... Να παίξει λεζάντα παρακαλώ, να παίξει εικόνα. Λοιπόν. Να βάλουμε την εικόνα που δίνει το Predator. Αλλά αυτή κατευθείαν. Λοιπόν, για πες μας, καταρχάς, ήσουνα στην έκθεση Θεσσαλονίκης. Μας ακούς? Ναι, σας ακούω. Πήγαμε κανονικά στις διαδηλώσεις και καλύψαμε και με το site, το The Press Project, τα τεκτενόμενα και στη συνέχεια την επόμενη μέρα πήγαμε και στην συνέντευξη τύπου του κυρίου Μητσοτάκη, όπου ακούσαμε από τη μία τις ερωτήσεις και τις απαντήσεις, αλλά από την άλλη δεν καταφέραμε να υποβάλουμε τη δική μας ερώτηση. Πώς και ξεκινήσουμε από τις κινητοποιήσεις, να τα πάρουμε λίγο με τη σειρά. Το Σάββατο... Άστε να μας πει ο άνθρωπος τον καημό του εκεί πέρα πήγε και δεν τον αφήσα να ρωτήσει. Θα ετοιμάσει ολόκληρη ερωτησάρα. Θα πούμε και για τις κινητοποιήσεις. Πώς και δεν σε ρώτησε. Εσύ, καταρχάς, ας ξεκινήσουμε από μερικά πιο βασικά πράγματα. Εσένα, πώς η προσωπική σου σχέση με τον Κυριάκο Μητσοτάκη, θα την έλεγες θερμή, ας πούμε, μιλάτε στον ενικό, μπορείς να πεις, ρε Κυριάκο, μια ερώτηση είπαμε να κάνουμε. Η αλήθεια είναι ότι μιλήσαμε χθες για πρώτη φορά μετά τη συνέντευξη τύπου, όταν τους ζήτησα να παρουσιάσουν το διάγραμμα που ανέφεραν και την πηγή του, σε σχέση με το ότι η Ελλάδα έχει τη φθηνότερη ενέργεια σε όλη την Ευρώπη, όπως αναφέρθηκε, το οποίο, όπως καταλαβαίνετε, είναι fake news. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης μου είπε ότι είναι το διάγραμμα από το Financial Times. Πήγα, το βρήκα. Εκεί πέρα είναι ένα ενδεικτικό διάγραμμα που αναφέρονται 7-8 χώρες. Είναι ένα διάγραμμα ενδεικτικό που παραθέτουν οι Financial Times για να δείξουν σε σύγκριση για το πόσο χάλια τα πάει το Ηνωμένο Βασίλειο. Άρα δεν είναι κάτι που έγινε επί τούτου για να δείξει συγκριτικά τις χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Και ακόμα και σε αυτό το διάγραμμα η Ελλάδα έχει πιο ακριβή τιμή από την Ουγγαρία, δηλαδή από 1-8. Άρα ήδη είναι fake news το ότι η Ελλάδα έχει το φθηνότερο ρεύμα. Εντάξει, βρήκαμε μια εικόνα, έχει μια τιμούλα πάνω από το σχέδιο της Ελλάδας στο χάρτη, η τιμή μας βολεύει, την παρουσιάζουμε στη συνέντευξη τύπου του Πρωθυπουργού. Δεν καταλαβαίνω πού είναι το πρόβλημα. Ναι, μωρέ, ναι, εντάξει. Συνήθως η διασταύρωση είναι για τους μίζερους. Σου παίρνει χρόνο, χάνεις χρόνο από το φαγητό, από το Netflix και από άλλα χώρα. Διασταύρωση θα κάνεις εσύ που δεν πήρες ερώτηση. Τα μέσα που ήταν από το νούμερο 35 και μετά. Και όποιος το ακούσει. Επιτέθηκε ένα στόχο ζωής μου, απίθυνε το λόγο του Κυριάκου Μητσοτάκη. Μιλήσαμε, έστω και off the record. Παρ' όλα αυτά, νομίζω ότι είναι πάρα πολύ σοβαρό αυτό που συμβαίνει, γιατί από τη μία ο Κυριάκος, είναι inception, από τη μία ο Κυριάκος Μητσοτάκης μιλάει για ελευθερία τύπου και από την άλλη κόβει μέσα μαζικής ενημέρωσης, και ακριβώς επειδή δεν υπάρχει η ελευθερία τύπου στην ουσιαστική της έννοια, δεν θα το μάθει και κανένας, θα το μάθουν ελάχιστοι άνθρωποι μέσα από τις φιλότιμες προσπάθειες εναλλακτικών μέσων ενημέρωσης. Έκοψε και την ερώτηση του ντοκουμέντο, το οποίο, αν θέλετε τη γνώμη μου, είναι ακόμα πιο σκανδαλώδες, με την έννοια ότι είναι τέταρτη συνεχόμενη χρονιά. Εντάξει, με το ντοκουμέντο. Είναι φοβερός ο αντιθεσμικός τρόπος με τον οποίο αντιμετωπίζονται όλα αυτά πάντοτε. Υπάρχει μένος της κυβέρνησης προς μία. Και είναι ανερυθρίαστη ο αποκλεισμός. Είναι εντελώς ομός. Είναι φοβερή η αδιαφορία τους για τα προσχήματα. Θυμάμαι δηλαδή με τη λίστα Πέτσα που είχε πει ο Άδωνης Γεωργιάδης ότι θα ντρεπόμουν αν είχε χρηματοδοτηθεί. Και λες, κάτσε ρε φίλε τώρα, ποιος σε ρώτησε πώς θα νιώθες εσύ μέσα σου? Τι είναι εδώ πέρα δηλαδή? Τι, σας ρωτάμε για τα οικογενειακά σας και μου λες ότι έχεις κόψει την καλημέρα στην ξαδέρφη σου? Είναι ένα ενημερωτικό μέσο, είναι μεγάλο ενημερωτικό μέσο και εσύ το αποκλείς γιατί δεν σ' αρέσει. Δεν γίνεται έτσι. Δεν γίνεται έτσι. Αλλά είναι τρομερή η αδιαφορία τους για τους θεσμούς και είναι και αυτό που λες, Χρήστο. Δηλαδή ότι είναι φαύλος κύκλος, το βρίσκουμε παντού μπροστά μας, ακριβώς για αυτό το λόγο. Γιατί πώς θα μάθεις δηλαδή ότι υπήρξε αποκλεισμός? Ποιος θα πει ότι δεν είναι αλήθεια όταν ο Κυριάκος Μητσοτάκης έλεγε τι ωραία που περνάνε οι courier, τι ωραία που περνάνε οι μειονότητες, τι ωραία που περνάνε οι Ρωμά. Ποιος θα του πει ότι δεν είναι έτσι? Πώς θα το, από ποιον θα το ακούσεις? Πραγματικά ήταν σαν πίνακα σοσιαλιστικού ρεαλισμού κάποια στιγμή στη συνέντευξη. Δηλαδή όλοι φαίνονταν να περνάνε ωραία. Υπήρχε ένας εξωτερικός εχθρός, ένας μεγάλος άλλος, ας πούμε, θα έλεγε ο Λακάν, η Τουρκία, η οποία αύριο μεθαύριο φαίνεται ότι είναι έτοιμη να καταλάβει 30-40 νησιά. Κάτι τέτοιο θα σχημάτιζε κάποιος ως εικόνα που έβλεπε τη συνέντευξη τύπου, τουλάχιστον στην πρώτη ώρα, γιατί για μία ολόκληρη ώρα και λίγο παραπάνω δεν δόθηκε ερώτηση σε κανένα κριτικό μέσο μαζικής ενημέρωσης. Δεν δόθηκαν συνέχεια στην Εφημερίδα των Συντακτών και στην Αυγή και στο. Και στο ριζοσπάστη, αλλά ήδη έχουμε δύο αποκλεισμούς και βάλε. Που σημαίνει ότι δεν τέθηκε, ας πούμε, μέχρι τη, μετά τη μία ώρα το θέμα των παρακολουθήσεων. Που ήταν. Τις τουρκοφαγικές ερωτήσεις. Δεν ήταν μόνο ο Μητσοτάκης που το έκανε αυτό. Και οι δημοσιογράφοι το έκαναν αυτό. Δηλαδή ρωτούσε ο άλλος, έχουμε μια ένταση των επιθέσεων. Ένταση ξαφνικά. Είναι, ναι, δεν είναι αυτό που έχουμε. Είναι πολύ περισσότερο. Δηλαδή. Κάθε μέρα είναι και πιο κοντά στην πρωτεύουσα τα κομμάντα τα τουρκικά εκεί πέρα βαμμένοι με τα χρώματα της παραλλαγής. Αυτό είναι ο ορισμός της μη ερώτησης. Δηλαδή τι περιμένεις να σου πει εκεί πέρα? Και μάλιστα, το μόνο που θα σου πει είναι μια κορώνα, όπως είπε και στην ομιλία του, τον Νταϊλίκια Γιόκ και δεν ξέρω εγώ τι, είμαστε πανέτοιμοι κλπ. Και μάλιστα θα πρέπει να σημειωθεί ότι η δομή αυτού του λόγου που τα συνδέει όλα με τον εξωτερικό εχθρό και με ένα συνωμοσιολογικό τρόπο. Τίθεται τον εξωτερικό εχθρό και διάφορους ρόντες της κοινωνίας των πολιτών, δηλαδή με τις ΜΚΟ και τα αυτά. Είναι πάρα πολύ κοντά στη δομή του λόγου που χρησιμοποιεί ο φασισμός. Εδώ πέρα τώρα ακούσαμε για αριστερόστροφες ΜΚΟ που θέλουν να υπονομεύσουν την κυβέρνηση, γι' αυτό λένε ότι δεν έχουμε ελευθερία τύπου. Τώρα οι αριστερόστροφοι ΜΚΟ, για να καταλάβει κάποιο, ήταν οι ρεπόρτερ χωρίς σήμερα που είναι βασικοί συνεργάτες της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ναι. Είναι αυτοί που συμβουλεύουν την Κομισιόν. Ναι, συμβουλεύουν την Κομισιόν. Είναι το παρατηρητήριο της Κομισιόν. Ναι, από την άλλη ακούστηκαν φράσεις όπως ξέρουμε πλέον με ποιες ΜΚΟ θέλουμε να συνεργαζόμαστε. Μάλλον από πριν ξέρετε με ποιες θέλετε, αλλά το να συνεργάζεστε μόνο με αυτούς που θέλετε ήδη είναι ένα πρόβλημα. Συγγνώμη, αυτό είναι ένα γνωστό σκάνδαλο, Χρήστο, αν μου επιτρέπεις. Δεν είναι, αυτό είναι αλήθεια, όντως ξέρουν, αλλά την ώρα που κατηγορούν τις ΜΚΟ για διαφάνεια και τέτοια, είναι γνωστό ότι υπάρχουν ΜΚΟ οι οποίες ιδρύονται στο γόνατο, ιδρύονται τρεις εβδομάδες πριν και παίρνουν χρηματοδοτήσεις εκατοντάδων χιλιάδων και μετά εκατομμυρίων. Δεν θα είναι η πρώτη φορά, δηλαδή αυτό συμβαίνει, αλλά απλώς συμβαίνει με τις δικές τους. Τέλος πάντων, το κάθε ένα από αυτά τα κομμάτια είναι μια χωριστή, πονεμένη ιστορία σκανδάλων, αλλά νομίζω ότι το βασικό εδώ πέρα είναι ότι επειδή ακριβώς έχεις να κάνεις μια διαδικασία όπου υποτίθεται ότι θα έπρεπε να υπάρχει ένας πλουραλισμός, δηλαδή ότι είναι ο Πρωθυπουργός ο οποίος απαντά σε ερωτήσεις. Αυτό δεν είναι. Είναι ένα πλήθος δημοσιογράφων εκεί πέρα, οι οποίοι έχουν την ευκαιρία να θέσουν μια ερώτηση στον Πρωθυπουργό. Εκεί καταλαβαίνεις, παιδί μου, πόσο δύσκολο είναι να διαραγεί αυτό το τείχος εκεί πέρα της προστασίας που έχουν υψώσει γύρω από τον Κυριάκο Μητσοτάκη, προκειμένου να μην χρειάζεται να τον εκνευρίζουμε εμείς με τις ερωτήσεις μας. Ναι, αυτό που αναφέρεις είναι πολύ σωστό. Να πούμε ότι υπάρχουν και άλλες συνεντεύξεις τύπου το επόμενο χρονικό διάστημα. Είναι του κυρίου Βαρουφάκη, του κυρίου Ανδρουλάκη, είναι και του κυρίου Τσίπρα το επόμενο Σάββατο, καθιερωμένο αυτό. Η εξωματική αντιπολίτευση ήταν 7 μέρες μετά τα εγγένεια της έκθεσης, την Κυριακή, με συγχωρείτε, το Σάββατο. Και επίσης να σημειώσουμε ότι η έκθεση της Θεσσαλονίκης, εκτός από τις καθιερωμένες συνεντεύξεις τύπου, έχει και τις καθιερωμένες πλέον διαδηλώσεις και μάλλον με καθιερωμένο τρόπο πολύ μαζικές. Και πάμε και εκεί να δούμε. Η ιστορία, για όσους δεν γνωρίζουν, ξεκινάει κάπως στις αρχές του 1990 απέναντι σε μια άλλη κυβέρνηση Μητσοτάκη, του πατρός, όπου ήταν μια παράνομη διαδήλωση σε αλληλεγγύη προς τους απεργούς της ΕΑΣ. Αυτή, παρότι η αστυνομία προσπάθησε να την σταματήσει, κατάφερε να συνεχίσει κανονικά και στη συνέχεια, με την έγκλη που απέκτησε αυτή η διαδήλωση, κάθε χρόνο οι διαδηλώσεις, οι πορείες βρίσκονται έξω από το Βελίδιο που έρχονται οι πρωθυπουργοί και πιέζουν προκειμένου να υπάρξουν παραχωρήσεις της εξουσίας προς την κοινωνική πλειοψηφία. Ναι. Στη συγκεκριμένη περίπτωση, κλείνοντας αυτή την μικρή παρένθεση να σημειώσω ότι οι διαδηλώσεις φέτος ήταν πάρα πολύ μαζικές. Αυτό δεν είναι υπερβολή. Δηλαδή, πιστεύω η διαδήλωση του εργατικού κέντρου ήταν από τις πιο μεγάλες που έχω δει. Και επίσης και η πορεία της Καμάρας και η πορεία του ΠΑΜΕ ήταν πολύ πολύ μεγάλες. Του ΠΑΜΕ να σημειώσουμε ότι είχε στο πρώτο πανό φυσικά τους απεργούς της Μαλαματίνας, mm-hmm. οι οποίοι όμως, δίνοντας μαθήματα ενότητας του εργατικού κινήματος, δεν συμμετείχαν μόνο σε αυτή τη συγκέντρωση, καθώς πήγαν και χαιρέτησαν και την συγκέντρωση της Καμάρας, δηλαδή κάποια τείχη που υψώνονται συνήθως τεχνητά οι απεργοί της Μαλαματίνας τα έριξαν μέσα από τον αγώνα τους και μέσα από το κριτήριο της πράξης, από το κριτήριο του πώς θα καταφέρεις να έχεις τη μεγαλύτερη δυνατή ισχύ για να κερδίσεις έναν πάρα πολύ ισχυρό αντίπαλο. Από εκεί και πέρα οι διαδηλώσεις έφτασαν μέχρι την ΔΕΘ, όπως κάνουν πάντα, φώναξαν συνθήματα. Να σημειώσουμε ότι στη διαδήλωση του εργατικού κέντρου στα πρώτα πανό το κλίμα ήταν πανηγυρικό, καθώς οι εργάτες στα λοιπάσματα της Καβάλας πανηγύριζαν διότι έχουν δικαιωθεί δικαστικά. Μένει να δούμε αν θα δικαιωθούν και γενικά, γιατί η διάκριση εξουσιών γνωρίζουμε ότι δεν είναι από τα αγαπημένα φόρ του Κυριάκου Μητσοτάκη. Και επίσης στη συνέχεια υπήρξε μια πολύ μικρή πορεία οπαδών του Ηλία Κασιδιάρη, πολύ μικρότερη από την προηγούμενη χρονιά, ήταν λιγότερη από 100. Και υπήρξε και μια μικρή διαδήλωση αντιεμβολιαστών και αυτή λιγότερη από 100 άνθρωποι. Και ενώ λοιπόν δεν είχε γίνει απολύτως τίποτα. Του Κασιδιάρη είναι λιγότερη από 100 είναι του Κασιδιάρη. Παρόλα όσα λέγονται δημοσιοποιημένα. Με βάση όλες τις πηγές, όλους τους δημοσιογράφους που βρέθηκαν εκεί, δεν ήταν 100 άνθρωποι. Μπορεί να ήταν και 100. Αυτό μέχρι εκεί. Okay. Και επίσης η πόλη ευτυχώς όσο περάσαμε δεν έχει την εικόνα την περσινή όπου μετά τη ΔΕΘ ήταν γεμάτη σβάστιγες. Όπως θυμάστε, mm-hmm. στη συνέχεια πήγαν κάποιοι νεαροί αντιφασίστες να τους δείξουν, έκαναν αυτό το έγκλημα και ενώ η αστυνομία δεν είχε συλλάβει αυτούς που γράψαν σβάστιγες, οι αρχές δεν είχαν σβήσει για καμιά δύο εβδομάδες τους σβάστιγες και περπατούσε κάποιος μπροστά σε σύμβολα του Χίτλερ για να πάει στη δουλειά του καθημερινά. Οι αρχές του είναι και συνέλαβαν αυτούς που έζησαν τις σβάστιγες. Είναι μια πολύ ψυχραιμία αντίδραση. Σωστό και λογικό. Σωστό και λογικό. Και να σου πω, Χρήστο. Ναι, και δίκαιο. Έτσι. Και στη συνέχεια τους έριξαν για ένα κακουργήμα και πέρασαν τα παιδιά τη μέρα τους στο κρατητήριο, όχι μόνο την πρώτη, αλλά και τις επόμενες τέσσερις. Λοιπόν, να σε ρωτήσω κάτι τώρα. Λοιπόν, ναι. πριν να κλείσουμε, πες μας τώρα τι θα έχουμε τις επόμενες μέρες, μια που σε έχουμε εκεί πέρα για ανταποκριτή. Πες μας τι περιμένουμε, τι θα μας φέρνεις. Δεν λέω τα κινηματικά που είναι πιο απρόβλεπτα. Το πρόγραμμα των συνεντεύξεων. Ελπίζουμε να έχουμε και καλύτερη τύχη. Εντάξει, κάποιες από αυτές. Την Πέμπτη. Ελπίζω να έχεις καλύτερη σχέση. Την Πέμπτη στις 11.30 είναι η συνέντευξη τύπου του κυρίου Ανδρουλάκη. Ναι. Όπου καταλαβαίνουμε ότι όλα τα φώτα πέφτουν εκεί λόγω του σκανδάλου των παρακολουθήσεων. Λίγες ώρες μετά, δύο ώρες μετά, είναι η συνέντευξη τύπου του κυρίου Βαρουφάκη, την Πέμπτη πάλι. Μάλιστα. Την Κυριακή θα είναι του κυρίου Τσίπρα. Και θα πρέπει να σημειώσουμε για το Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδος ότι τα τελευταία χρόνια έχει σταματήσει να πραγματοποιεί συνεντεύξεις τύπου. Οπότε θα δώσει μία ομιλία στη ΔΕΘ. Βλέπω τώρα το πρόγραμμα της επίσκεψης του κυρίου Κουτσούμπα. Θα είναι την Παρασκευή στις 12 και θα είναι η θέση του ΚΚΕ για οικονομικές και πολιτικές εξελίξεις. Μάλιστα. Για το Ναντρουλάκη, ένα τελευταίο σχόλιο, Χρήστο, γιατί δεν πρέπει να τα αφήσουμε. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης είπε ότι η παρακολούθηση του Νίκου Ανδρουλάκη πέρα από νόμιμη ήταν και τεκμηριωμένη. Το απάντησε στην ερώτηση της ΕΦΣΥΝ και είχε ένα ενδιαφέρον νομίζω αυτό. Γιατί μέχρι τώρα ξέραμε ότι ήταν απλά νόμιμη και λες τεκμηριωμένη πώς προκύπτει. Έχεις λάβει γνώση υποθέτω. Και γιατί δεν μπορούμε εμείς να έχουμε μια ενημέρωση για ένα πράγμα που να αποδείξει και εσύ ότι κακώς αναφέρεται ως σκάνδαλο. Από τη στιγμή που λες δεν υπάρχει σκάνδαλο. Καλά, αν είναι τεκμηριωμένη, συζητάμε ότι υπάρχουν βάσιμες υποψίες ότι κινδυνεύει η εθνική ασφάλεια ναι. από τον Ανδρουλάκη. Πριν να το ψηφίσουμε, έχουμε και Πασόκ. Έχουμε ακούσει και τον κύριο Ρωμανό και τον κύριο Γεραπετρίτη να μιλάνε με τρόπο που κάποιος θα υποψιαζόταν ότι μπορεί να γνωρίζουν και το περιεχόμενο των συνομιλιών. Τώρα όμως για πρώτη φορά το ακούσαμε από τόσο επίσημα χείλη. Μάλιστα. Λοιπόν, Χρήστο, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ για την ανταπόκριση και θα έχουμε συνέχεια και τις επόμενες ημέρες. Θα ξαναμιλήσουμε για ό,τι καινούργιο υπάρχει, θα τα ξαναλέμε. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Γεια σας. Γεια σου, γεια σου. Ενώ ο συνάδελφος, ο Χρήστος Αβραμίδης, είναι στη Θεσσαλονίκη, καλύπτει τη ΔΕΘ για το The Press Project. Μπορείτε να δείτε και το και σχετικό υλικό και στο site και στα social. Ήταν πολύ ωραίο, ας πούμε, τον... το βίντεο με τους εργαζόμενους στα λοιπάσματα που φώναζαν. Α, λες που κάνω. Οικονομικά. Α, ο αστυνομικός που έκανε μόνο. Όχι, όχι. Ήταν οι εργαζόμενοι στα λοιπάσματα Καβάλας που φώναζαν εκεί πέρα. Δικαιωθήκαμε, Λαβρέντι σου το λέω. Και είναι πολύ ωραίες αυτές οι νίκες, επειδή κυριαρχεί το δεν αλλάζει τίποτα και τι θα γίνει. Οι άνθρωποι ήταν στους δρόμους για ένα χρόνο και ένα χρόνο μετά το ξεκίνημα των ομαδικών απολύσεων, που θεωρούνται οι πρώτες ομαδικές απολύσεις με το νέο καθεστώς Χατζηδάκη, είχαμε τους 160 απολύσεις να κρίνονται παράνομες στο πρωτοδικείο πριν λίγες εβδομάδες, στα τέλη Αυγούστου, και το γιόρτισαν οι άνθρωποι και συνεχίζουν να είναι στον δρόμο. Είναι και οι εργαζόμενοι τα πετρέλαια Καβάλας εκεί πέρα, που επίσης δίνουν το δικό τους αγώνα. Λοιπόν, πάμε να κάνουμε μια πολύ μικρή διακοπή θάνο και να επιστρέψουμε με την επόμενή μας τηλεφωνική συνέντευξη. Λοιπόν, διακοπή και τα λέμε σε λίγα δευτερόλεπτα. Λοιπόν, επιστρέψαμε. Κωνσταντίνος Πουλής, Θάνος Καμίλαλης, όπως κάθε μέρα, 2 με 3 μετά το μεσημέρι. Και σήμερα ξεκινάει ο αντιφασιστικός Σεπτέμβρης. Ξεκινάει μάλιστα με μία συζήτηση για την δίκη της Χρύσης Αυγής σε δεύτερο βαθμό. Λοιπόν, έχουμε μαζί μας την Ελευθερία τον Μπαζόγλου για να μιλήσουμε για τις εκδηλώσεις του αντιφασιστικού Σεπτέμβρη που ξεκινάνε σήμερα. Ελευθερία, καλησπέρα. Καλησπέρα, παιδιά. Η κυρία Τομπατζόγλου είναι εκ των δικηγόρων της οικογένειας Φίσα και είχε ένα ενδιαφέρον τόσο για τις εκδηλώσεις που είναι πάρα πολλές και διάφορες και θα κρατήσουν όλη την εβδομάδα, αλλά και για την κουβέντα που πρέπει να γίνεται για την δίκη που έχει ήδη ξεκινήσει των χρυσαυγητών στο εφετείο. Ελευθερία, γεια σου. Θέλεις να μας μιλήσεις λίγο για τις εκδηλώσεις πρώτα? Ναι. Λοιπόν, οι εκδηλώσεις ξεκινάνε σήμερα και τρέχουν όλη την εβδομάδα μέχρι και την Κυριακή 18, που είναι η επέτειος της δολοφονίας του Παύλου, όπου θα γίνει η συγκέντρωση όπως κάθε χρόνο. Σήμερα οι εκδηλώσεις ξεκινάνε με τη συζήτηση με τους συναδέλφους ακριβώς για την δίκη στο δεύτερο βαθμό. Ποιοι συμμετέχουν στη συζήτηση, συγγνώμη για τη διακοπή, ποιοι συμμετέχουν στη συζήτηση? Θα είναι ο Θοδωρής Θεοδωρόπουλος, η Μαρίνη Δαλιάνη, η Χρήση Παπαδοπούλου συντονίστρια και θα είναι και ο Λουκάς Σταμέλος από το Όμνια, που τρέχανε και στον πρώτο βαθμό την πρωτοβουλία για την κάλυψη της δίκης με live μετάδοση στα social media. Επίσης ξεκινάνε και δύο εκθέσεις, μία ζωγραφικής και μία φωτογραφίας. Θες να μας πεις λίγο για τις εκθέσεις? Ναι. Λοιπόν, όσο αφορά την έκθεση ζωγραφικής, είναι του Δημήτρη Αστερίου «Τα μαύρα πορτρέτα», όπου και πέρυσι είχε επίσης συμμετάσχει με ένα αντίστοιχο project. Και όσο αφορά την έκθεση φωτογραφίας, είναι από τη φωτογράφο Γιώτα Εφρεμίδου, όπου έχει απεικονίσει ουσιαστικά πρόσωπα, συναισθήματα και καταστάσεις μέσα από ανθρώπους γύρω από την οικογένεια του Παύλου, φίλους, την οικογένειά του με τη στενή έννοια, παιδιά και άτομα που έχουν σταθεί όλα αυτά τα χρόνια δίπλα και βοηθάνε και στο στήσιμο του Βαπτιστικού Σεπτέμβρη. Εν συνεχεία την επόμενη μέρα θα υπάρξει παρουσίαση του συλλόγου που συστάθηκε με πρωτοβουλία της οικογένειας του Παύλου Φίσα, ο οποίος είναι και ο φορέας που τρέχει τις εκδηλώσεις και από εδώ και πέρα θα είναι ο φορέας που θα οργανώνει ουσιαστικά όλες τις δράσεις που αφορούν τον Παύλο. Τετάρτη υπάρχει θεατρική παράσταση στις 7 η ώρα. Πέμπτη stand-up comedy και DJ set. Την Παρασκευή επίσης μια θεατρική παράσταση. Το Σάββατο είναι η κεντρική συναυλία στην Πολυχώρο Λιπασμάτων, σε χώρο διαφορετικό από εκεί που γινόταν τις προηγούμενες χρονιές. Είναι στο Σιλό, είναι λίγο πιο πάνω. Και την Κυριακή, όπως είπαμε πριν, είναι η συγκέντρωση πορεία από το μνημείο προς τη Νίκαια. Ελευθερία, θέλεις να μας πεις λίγο πώς είναι το κλίμα όσο περνάει ο καιρός και απομακρυνόμαστε χρονικά από το ίδιο το γεγονός? Γιατί κάπως υπάρχει ένα παράδοξο εδώ. Απομακρυνόμαστε από το γεγονός, αλλά έχουμε μπροστά μας τη δίκη σε δεύτερο βαθμό. Οπότε όλα αυτά αποκτούν ξανά το χαρακτήρα του επείγοντος. Δηλαδή να υπάρξει μια αναθέρμανση του ενδιαφέροντος, γιατί καταλαβαίνουμε, έχουμε διδαχτεί πια ότι η κοινωνική πίεση είναι κρίσιμη. Το θέμα εδώ πέρα είναι το εξής. Ο χρόνος τρέχει παράλληλα, διαφορετικά μάλλον για μας, τους υπόλοιπους, και διαφορετικά για την οικογένεια του Παύλου. Για μας έχουν περάσει 9 χρόνια, για εκείνους νομίζω ότι τα 9 χρόνια είναι πολύ διαφορετικά, πολύ διαφορετικό το διάστημα όπως το αισθάνονται, από ότι εμείς που φυσικά δεν μπορούμε όσο και να στηρίζουμε, να συμμετέχουμε και να συμμεριστούμε τον πόνο τους. Έτσι. Εγώ έχω την αίσθηση ότι οι άνθρωποι αυτοί ακόμα δεν έχουν καταφέρει να θρηνήσουν τον άνθρωπό τους, γιατί όλη αυτή η ένταση των ετών, με την μακρά διάρκεια του δικαστηρίου, με τις κοινωνικές εξελίξεις που, επειδή ακριβώς είναι τέτοιοι άνθρωποι, δεν μπορούσαν να μείνουν εκτός, δεν έχουν καταφέρει νομίζω να πάρουν τον χρόνο που απαιτείται σε αυτές τις περιπτώσεις, για να συνειδητοποιήσουν τρόπον την απώλειά τους. Οπότε τώρα καλούνται σε ένα σύντομο σχετικά χρονικό διάστημα να μπουν σε ένα δεύτερο κυκαίωνα αντιμετώπισης πάλι των δολοφόνων του Παύλου, με το εφετείο που έχει ξεκινήσει δηλαδή, και ουσιαστικά περιμένουμε να ξεκινήσει και αποδεκτική διαδικασία τους επόμενους μήνες. Τώρα από εκεί και πέρα, όσο αφορά όλους εμάς τους υπόλοιπους, εννοείται αφενός το θέμα θα ήταν επίκαιρο σε κάθε περίπτωση, πόσο μάλλον όταν βλέπουμε ότι έχουμε ξεφύγει πλέον από την κλασική εμφανή, τουλάχιστον για κάποιους, απειλή της Χρυσής Αυγής με τη μορφή που την ξέρουμε και με τη μορφή που δικάστηκε και δικάζεται τώρα. Και έχουμε φτάσει σε ένα σημείο. Ας θυμίσουμε μια μορφή που την ξέρεις και εσύ πολύ καλά από πρώτο χέρι, για όσους δεν το γνωρίζουν. Ναι. Δυστυχώς πλέον όμως νομίζω ότι απειλούμαστε από πολύ περισσότερα μέτωπα και πιο θεσμικά, δυστυχώς. Δεν είναι δηλαδή μια παρακρατική οργάνωση που κατάφερε να παρισχύσει το σύστημα. Μιλάμε τώρα πλέον για καταστάσεις οι οποίες κατ' εμέ τουλάχιστον δεν θα πω περισσότερο επικίνδυνες, γιατί ίσως είναι υπερβολή, αλλά τέλος πάντων είναι επικίνδυνες ίσως για περισσότερο κόσμο ή για μεγαλύτερη μερίδα του κόσμου, καθώς προέρχεται και από, όπως είπα, από θεσμικούς παράγοντες. Εξήγησε το λίγο αυτό, γιατί αυτή είναι μια κουβέντα που νομίζω ότι είναι κρίσιμη σε αυτή την συγκυρία. Δηλαδή, θεωρώ πολύ ότι... ενδεικτικά, ναι, θα πω, πολύ, ναι, ενδεικτικά. Κάτι πολύ απλό, ότι μίλαγα προλίγο με μια συναδελφό μου, δικηγόρο, όπου πέρασε μπροστά από μια δημιουργία των ΜΑΤ χθες το βράδυ στα Εξάρχεια και διεμήθηκε ένας διάλογος ότι γιατί με κοιτάς, μήπως θες κάτι. Ένα πράγμα το οποίο, πώς να σας το πω, ξεκίνησε ένας διάλογος καφενιακού τύπου μεταξύ του αστυνομικού οργάνου και ενός διερχόμενου πολίτη. Ναι, ξεκίνησε και... στον αστυνομικό, είναι, γιατί είναι αρκετά μας κοιτάς. Περιστατικά αυτά. Τα είχαμε και πριν λίγες μέρες πάλι με, ναι, φυσικά, δικηγό... ναι, θα το αναφέρω. Δικηγόρους. Ακριβώς. Και σε σημείο που έχει κάνει ο Δικηγορικός Σύλλογος Αθηνών, ζητάει αίτημα να συναντηθεί με τον Θεοδωρικάκο, με τον Υπουργό Προστασίας του Πολίτη, για αυτό, ναι, το. Ναι, δεν νομίζω ότι θα γίνει και κάτι τώρα. Καλώς να γίνει συνάντηση προφανώς σε ένα επίπεδο θεσμικό, αλλά τέλος πάντων, εκεί που θέλω να καταλήξω και το αντιλαμβάνεστε κι εσείς, νομίζω και όσοι μας ακούνε, είναι ότι πλέον υπάρχει ένα μένος προς το λαό που προέρχεται από τα ίδια, από την ίδια την εξουσία, σε ένα βαθμό που ξεπερνάει το παραδοσιακό μένος της εξουσίας προς το λαό. Έτσι. Δηλαδή έχει περάσει πλέον και σε όργανα της τάξης εντός εισαγωγικών, τα οποία ούτε βαθμοφόροι είναι, ούτε αποφάσεις λαμβάνουν, ούτε θα μπορούσαν να επηρεάσουν ένα ολόκληρο σώμα. Έτσι. Μιλάμε τώρα για τον κατώτατο αστυνομικό, ο οποίος παρόλα αυτά νιώθει την ασφάλεια ότι μπορεί να τραμπουκίσει έναν πολίτη, γνωρίζοντας ότι όχι απλά θα έχει κάλυψη, γνωρίζοντας ότι αν για παράδειγμα ξεφύγει ο διάλογος, γιατί περί αυτού πρόκειται, έτσι. Δεν μπορώ να φανταστώ ότι ούτε οι συνάδελφοι προηγούμενοι, ούτε το χθεσινό περιστατικό μου περιγράφει, θα έφτανε σε περισσότερο σημείο από έναν έντονο διάλογο, εάν δεν υπήρχε επιθετικότητα εκ μέρους των αστυνομικών. Ξέρουμε τι θα γίνει. Ναι, ρε παιδί μου, όχι, θα σε μπουζουριάσουν, θα σου φορτώσουν ένα σωρό ψευδείς κατηγορίες και όταν αυτές οι κατηγορίες πέσουν, εμείς θα λέμε πάλι καλά. Και εκείνος δεν θα λογοδοτήσει ποτέ. Αυτό ακριβώς. Το οποίο είναι ένα μικρό δείγμα. Δεν θέλω τώρα να επιστέλθω και να χαλάσω και το κλίμα, να σας πω την αλήθεια των ημερών, με την έννοια ότι εμείς είμαστε άνθρωποι του αγώνα, φαντάζομαι, όλοι το αντιλαμβανόμαστε αυτό. Δεν μας πούν αυτά τα πράγματα. Το ζήτημα είναι όμως ότι δυστυχώς έχουμε μια κατάσταση πολύ σκληρή να αντιμετωπίσουμε από εδώ και πέρα. Έτσι είναι, και νομίζω ότι έχει μια αξία να αγκαλιάζουν οι άνθρωποι αυτές τις πρωτοβουλίες, ακριβώς γιατί έχει μια αξία σε αυτές τις συνθήκες τις δύσκολες να καταφέρνουμε να διατηρούμε το κουράγιο μας. Και αυτό γίνεται όταν κανείς εμπνέεται από ανθρώπους οι οποίοι επέδειξαν κουράγιο. Ελευθερία, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ για τη συζήτηση. Εγώ ευχαριστώ. Θα σας δούμε, φαντάζομαι, ναι, και από κοντά την ερχόμενη εβδομάδα. Θα τα πούμε και από κοντά. Λοιπόν, Ελευθερία, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Σε ευχαριστούμε. Καλό απόγευμα. Ήταν η δικηγόρος Ελευθερία του Μπατζόγλου, των δικηγόρων της οικογένειας Φίσα. Μπορείτε να βρείτε και στο The Press Project και στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης το πρόγραμμα του Αντιφασιστικού Σεπτέμβρη. Είναι πολύ ενδιαφέρουσες εκδηλώσεις όλη την εβδομάδα, που θα κορυφωθούν φυσικά με την συγκέντρωση την Κυριακή. Λοιπόν, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ που μας παρακολουθήσατε. Ήταν η Φάρμα των Ζώων, το Θάνο Καμίλαλη, το Κωνσταντίνο Πουλή. Να είστε καλά και να κάνετε υπομονή. Like στο βίντεο. Subscribe στο κανάλι. 3 και 2. Έλα. Κάνα ψηλό μέσω του Super Chat στο YouTube το δολάριο. Χαρτζηλικό. Και μην ξεχνάτε πως ό,τι βλέπετε γίνεται μόνο με τη βοήθεια του κόσμου, και με λίγα ευρώ κάθε μήνα μπορείτε να ενισχύσετε το The Press Project μέσα από το κουμπί Support στο site μας. Και καλό θα ήταν να το κάνετε, γιατί συνεχίζουμε να κάνουμε όλο και περισσότερα πράγματα. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Αύριο πάλι μαζί. Τώρα, φιλάκια. Να κλείσουμε σαν άνθρωποι. Γεια σας. Γεια σας.